Slušam kako zura svira, u srce me dira. Slušam kako zura svira, u srce me dira. Hej, aman, aman, aman, pa mi ne da mira. Hej, aman, aman, aman, pa mi ne da mira. E, da si tu, opa, samo da si tu, da zaigra srce, igru ljubavnu. E, da si tu, opa, samo da si tu, igralo bi.